wskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 5 września, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze pokonali po dramatycznym meczu Serbów. Iga Świątek najlepiej w karierze na US Open. Pandemia przyspiesza o prawie 100 więcej niż przed tygodniem nowych zakażeń COVID-19 w sobotę. Bartek Deryło zdobył nagrodę programu Trzeciego Polskiego Radia podczas debiutu w Opolu. Biało-czerwoni zrobili kolejny krok do wygrania grupy na siatkarskim Euro. W Krakowie w drugim meczu Mistrzostw Europy Polacy pokonali aktualnych mistrzów Starego Kontynentu Serbów 3-2. Polskich siatkarzy dopingowało 15 tysięcy kibiców, co było niesamowitym wsparciem, mówił po meczu Mateusz Bieniek. Nie poddaliśmy się. Był moment, w którym Serbowie wygrywali już 2-1 i było tam na styku, ale udało nam się ich przełamać i z tego się bardzo cieszymy. Był długi, długi mecz. Były dobre momenty, były gorsze momenty. Najważniejsze, finalnie wygrywamy. Wielka chwała naszym kibicom. Myślę, że bez nich ciężko byłoby to spotkanie wygrać, ale oni nas pociągnęli do góry i dzięki temu wygraliśmy. Wygrana 3-2 może być kluczowa w kontekście awansu z pierwszego miejsca do 1/8 finału. Wieczorem kolejny mecz naszej drużyny. O 20:30 Polacy rozpoczną spotkanie z Grecją. Iga Świątek gra dalej za oceanem. Awansowała do 1/8 finału turnieju w Nowym Jorku. To jej najlepszy wynik w US Open w karierze. Co więcej, została także drugą Polką w erze Open, która zagrała w 1/8 finału wszystkich imprez wielkoszlemowych. Iga Świątek w trzeciej rundzie pokonała Estonkę Anet Kontaveit 6-3, 4-6, 6-3. Tak o pojedynku mówi była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka. Iga w końcówce zwłaszcza była lepsza. Dużo dokładniej trafiała, bo Kontaveit grała ofensywnie, szukała punktów wygranych bezpośrednio, ale grała w zasięgu Igi. Iga jak zdecydowała się na ryzyko, to jednak grała dalej od środka i grała po prostu dokładniej. Kontaveit już przy takiej prędkości nie miała nic do powiedzenia. Następną rywalką Igi Świątek na nowojorskich kortach będzie Szwajcarka Belinda Bencic, mistrzyni olimpijska z Tokio. Czwarta fala pandemii wyraźnie przyspiesza. Wczoraj było 389 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 7 osób. Nowych przypadków potwierdzono o prawie 100 więcej niż w poprzednią sobotę. Dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. W imieniu Trójki chciałem Bartkowi Deryło wręczyć nagrodę specjalną za radość, za emocje, za muzykę. Dzierżąc tą piękną statuetkę, za którą bardzo serdecznie dziękuję, czuję się bardzo wyróżniony i czuję dumę, że to właśnie mi przypada ta nagroda. Co chciałbyś ludziom przekazać? Mówię i o tekstach piosenek, i o muzyce. Emocje są zawsze moim priorytetem i tak naprawdę to od nich wszystko się zaczyna. To, że ja występuję na scenie, to, że piszę piosenki, to, że komponuję. Wszystko kręci się wokół pewnej emocji i wokół muzyki, bo muzyka jest dla mnie gigantyczną wartością. Dziś wieczorem w Opolu koncert upamiętniający Krzysztofa Krawczyka, a także piosenka literacka. A 2 godziny temu zakończył się w Zabrzu nowy festiwal muzyki elektronicznej Carbon Silesia Festival. Podczas 2 koncertowych nocy na 3 scenach wystąpiło 35 artystów, m.in. Crack and Smack czy Bokka. Muzyka na terenie kopalni i sztolni Królowa i Luisa rozbrzmiewała łącznie przez 26 godzin. Mega, świetnie. Mega, świetnie, naprawdę. Ja już głos straciłam. Już nie mogę krzyczeć. Poświęcenie dla muzyki. Głos, energia, wszystko. Bardzo dobrze, świetnie, rewelacyjnie. Cudowna energia, ludzie. Było bardzo przyjemnie. Igor Fleischer, organizator festiwalu Carbon. Pierwsza edycja Carbon Silesia Festival świetnie wypadła. Wszyscy artyści dolecieli, publiczność dopisała. To miejsce idealnie wpisuje się w muzykę elektroniczną. Myślę, że tutaj wszystko zaiskrzyło, więc jak najbardziej super będzie to kontynuować.

Was the wonderful Elton John and Tiny Dancer. Isn't that a great tune? Początkowo wydawała mi się to smutną melodią. Natomiast well, it is. Po chwili namysłu stwierdziłem, że bardzo dobrze się wkomponowuje na przykład w ten pejzaż, który maluje nam lato, a jest to pejzaż jesienny. No i gdy say, taki pejzaż bibijowy i piękna, piękny uroczy raf. I... Coś zrobiłeś z cerą? Nothing, I've been... I've been sunbathing. Is that bad? Very good. You look amazing. Ostatnio dużo prawie komplementów różnym osobom. We've had some emails. You've had lots of emails. We don't have time to read them all, but I'll read one of them to you. I have a problem with a word. pisze Maciej. Żenada is the one, Piotr and Raf. I've been trying for ages to find a proper term, an English term for this. Ojej, but żenada. I don't know what to do. Whatever I have found doesn't match my understanding. Hope for your support and thanks, many, many thanks for your great, great show, Maciej. Ja muszę powiedzieć w tym momencie o czymś takim jak kognitywizm językowy, czyli, proszę państwa, to jest tak, że dana zbiorowość pewne zjawiska postrzega w charakterystyczny dla siebie sposób. For example. W tym przypadku żenada kompletnie może być pojęciem nieznanym Anglikowi. On może to w zupełnie That's inny right. sposób zrozumieć i nie ma odpowiednika tego słowa. Mm-hmm. Z tego powodu czasami nam się jest trudno porozumieć, ale dobra wiadomość jest taka, że ze mną w studiu jest Raf Uzar, który jest pomostem, takim kulturowym pomostem i myślę, że połączy. So you're throwing the responsibility on me. Yes. Piotr. Please. First of all, how would you explain żenada in to me, an Englishman? In the Polish żenada, how would you explain it to me? Żenada jest wtedy, kiedy na przykład jesteś w sytuacji, że czujesz wstyd za kogoś i nie wiesz, jak masz się w tej sytuacji odnaleźć. Okej. Okay. Albo ktoś coś zrobi takiego, co powoduje u ciebie, że się czerwienisz, chociaż to nie ty zrobiłeś. I jest ci trochę wstyd, mm-hmm. troszkę głupio. Niektórzy psychoterapeuci mówią, że być może odczuwasz jakiś lęk, so który przykrywasz innymi emocjami. Would it be similar to faux pas? Faux pas? Faux pas. Ale to być może Anglicy, co dziwne, z pomocą pospieszyli do Francuzów. Always. I mają faux pas. I tak samo było z duvet. That's right. Duvet, jak niektórzy mówią. Duvet. Słyszałem. Yeah. Duvet. Duvet. Duvet. Duvet. Kołdra. It's a difficult one, but I think we'd say... I mean, I wrote with Maciej that in certain circumstances you'd say, oh, what a nightmare, or mare. Mm. Tak slangowo, mare, nightmare, koszmar. But I think you might say faux pas, or you have foot and mouth disease. Once again? You put your foot in your mouth. Czyli wkładasz sobie czyli stopę w usta. Tak, czyli popełniłeś faux pas. Yogi. No. So popełnić faux pas is put your foot in the mouth, but you can say, oh, foot in mouth, my goodness, that's terrible. Żenada, no wyobraź sobie, nie wiem, idziesz sobie po Londynie, mm-hmm. i występuje jakiś stand-uper, postanawiasz się tutaj zatrzymać, słuchasz tego, co on mówi i wydaje ci się, że to nie jest warte twojej uwagi, a wręcz byś pomyślał nawet, że no, słabo mu idzie i jest ci przykro z jego powodu. Mm-hmm. I jak byś ten stan nazwał? He's bombed. Mm-hmm. Strzelił bombę. Literally, dosłownie. He's bombed. Or you'd say nightmare. You could say nightmare as well. Oh, what a nightmare. Oh, that's so bad. Nightmare. Cały czas nie jestem usatysfakcjonowany tymi odpowiedziami, no, Maciej, ale też. Jeszcze pomyślimy, co? Let's think about it, yeah. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling, 'cause I just done me some talking to the sun. And I said I didn't like the way you got things done. Sleeping on the job. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling. But this one thing I know, the blues they send to me, babe, won't defeat me up one. Well, until happiness comes up to greet me, to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I ain't gonna stop the rain by complaining. my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I ain't gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's bothering me. Because I'm free, and nothing's bothering me. Because I'm free, and nothing's bothering me. Because I'm free, and nothing's bothering me. Raindrops keep falling on my head, but I'm having a great time with Piotr Firan here. This is Bed and Breakfast. Lame. To słowo przyszło mi do, żenada, do głowy, taka żenada. Lame, it's lame. Słabe that would be to. Very, very good. I like that. Lame. Podoba mi się. Lame, of course, means kulawy also, but tak, yeah, I like it. Oh, she's so lame. Coś z defektem. Coś, co podoba jednak tam nie pasuje. Lame. Chociaż... Maciej, that's our propozycja for you. Żenada, lame. If you have any other answers, anybody, please write to us on... bb@polskieradio.pl. Bright. So I've become Handbags and glad rags, of course. We love that song. Today's the 5th of September, and especially for you, because I know you like your food. You know what today is, Piotr? World Samosa Day. Samosa. Don't you like a good samosa? Jadłem nawet całkiem niedawno. When? 2 dni temu. And where? W Warszawie. Can you buy a good samosa in Warszawie, or did you make one? Byłem z kolegą, który był w Indiach całkiem, no, jeszcze przed pandemią, ale to tak relatywnie całkiem niedawno, jedna z ostatnich podróży, jakie odbył przed pandemią, i powiedział mi, że to niewiele się różni od tego, co jadł w Indiach właśnie, w Bombaju. Really? My goodness. Well, especially for you. Zszokowany byłem kiedyś. W Glasgow pracowałem, opowiadałem ci kiedyś w hotelu, gdzieś tam w wakacje. Yes, yes, you did. To bardzo często obsługiwaliśmy bankiety, gdzie przychodzili Szkoci, na przykład nie wiem, towarzystwo myśliwych z żonami, no i tutaj były podawane te wszystkie dania, starter, main course i dessert. Ale czasami w weekendy zdarzały się wesela hinduskie. No i oni siedzieli, ta para, w takim przybytku jak z baśni Tysiąca Jednej Nocy. To ten taki baldachim był ozdobiony w takie kryształki. Państwo młodzi siedzieli jak prezenterzy w telewizji. Koncert życzeń, pamiętasz, oni siedzieli z takimi kartami jak menu. Yes. I odczytywali, że tam dla wuja Zbysia od cioci Irenki na Złote Gody, czyli tak dalej, tak dalej. I oni siedzieli cała sala konsumowała, tam były różne zabawy, oczepiny, tak po naszemu. I zdziwiło mnie to, że tam rzeczywiście to jedzenie gra totalnie pierwszą rolę. Oh, it is. Okay. Ale sposób serwowania był zupełnie inny, bo to było w takich specjalnych misach podawane z przegródkami. I 3 rodzaje tego indyjskiego curry. Z kurczakiem, z baraniną. Wegetariańskie. Nie, i jeszcze chyba było beef albo właśnie wegan. Okay, z tofu, okay. Może. So mix. I rękami wszystko. Chlebki na i rękami. That. I love that. Well, w niektórych okolicznościach lepiej smakuje, kiedy jemy niesztućcami. I went to an Ethiopian, an Eritrean restaurant in Amsterdam, and they served you on a big, big plate, a really, really big plate. But on the plate we was like a chapati, like a naan bread. Mm-hmm. And you got the food on the naan bread. So you ate with your fingers, and then to finish off with, you broke the naan bread and cleaned the plate. It was fantastic. Coś w tym jest. Ja kiedyś próbowałem jeść sushi widelcem, kiedy jeszcze nie opanowałem sztuki jedzenia pałeczkami. I muszę ci powiedzieć absolutnie, że sushi smakuje lepiej, kiedy jemy pałeczkami. Yes. Well, ciekaw jestem, co państwo na to. Czy państwo mają takie odczucia? Dobrze, przepraszam, bo write to us. No, write to us. Napiję się kawy z moim mlekiem. Well, I wanted to say, for the honor of World Samosa Day, I've got the five most popular Indian dishes. Ta kawa, aż tak smakuje. Jeszcze gorzej niż na początku. You should drink it quickly. Piotr, the five best Indian dishes, the five most popular Indian dishes, you know what they are? Number five. Tell me, please. Matar paneer. Czyli groszek i twarożek. Mm-hmm. And it comes from the north of India and it's made of tomato sauce with paneer, this cheese. And mm-hmm. It's very, very popular, very spicy, of course. And it's served with cream or bread. That's number five. Number four, the most popular dish in India, number four, is naan bread. Czyli jak mówi się po polsku naan bread? No to naan bread, po prostu chlebek. Nie ma coś podobnego. Chlebek indyjski. Okay, so naan bread, tak jak naleśnik, wszyscy chyba wiemy, jak to. Tak, naleśnik. On jest w specjalnym piecu wypiekany z wysoką temperaturą. The tandoor, isn't it? Well, there are many, many different types of naan bread, and you've got butter naan bread, garlic naan bread. Płaski chleb. That's right, po prostu. Number three, alu gobi. Nie mam pojęcia, co to. No, potato and cauliflower. Potato and cauliflower and curry. So it's a dry vegetable dish with potatoes, cauliflower, and turmeric, which is very, very popular in India, but also with garlic, ginger, onion, tomato, and peas. And it's turmeric, czyli to żółta przyprawa. Zawsze mamy gdzieś na końcu języka. That's right. Ojejku, jak ona się nazywa? Kurkuma. Kurkuma in Polish. Kurkuma. It's in everything. Turmeric. Number two, the most popular Indian dish for the morning, butter chicken. O tak. Which is a fantastic. Chicken, of course, tomato sauce, and it's masło. Garlic. Masło. Dużo masła. Dużo masła, of course, and this ghee, taki tłuszcz z czosnkiem. Ghee to jest już masło sklarowane, które możemy kupić gotowe. Z czosnkiem or whatever. But number one, the most popular dish in India is, of course, samosa. Taki nie wiem, jak to jest fast food. To jest taki fast food. No to są takie pierożki wypełnione farszem z ugotowanych ziemniaków. Tam jest często groszek zielony i to wszystko jest otoczone w ciasto, usmażone na głębokim tłuszczu i dostajemy na przykład w Indiach. Kolega poinformował mnie, że oni tam serwują w gazetach, tak jak fish and chips kiedyś w Londynie. Really? W ogóle w Anglii. Fantastic. I love a Zapomniałem ci powiedzieć, że jak ciebie nie było, to przez 3 dni byłem weganinem. Ooh. I am. Oh, sorry. In the break, Piotr's been giving me lots of Czech words and they just sound so, so funny. Oh, it's lovely how we compare languages. Yeah, I enjoy polecam Państwu, żeby sobie wyszukać i poczytać. Chociaż aż mnie korci, żeby skonsultować z Czechami, czy to jest prawda, czy nie. Yeah, because some of them sound too incredible to believe. We really do. Myślę, że żart i dystans jeszcze nikomu nie zaszkodził. Co ty na to? I agree completely. Rafie, ale wracając jeszcze do twoich wakacji, to także poznawałeś nasz piękny kraj. Yes, I went to Mazurę, of course. Mm-hmm. Kąpałeś się w jeziorze? Hey, many times. It's like a whale. Czyli potwór z Loch Ness powrócił tym razem kolejna osłona w Polsce. That's right. There were people with, you know, karabiny, with walki, they were trying to kill me. Słyszałeś, że to był słoń podobno? Tam no, it was a log. Co to? Jakaś kłoda. Kłoda? Yeah, apparently so. It was a ja log. Słyszałem wersję ze słoniem. I was heard it was a dolphin, escapes dolphin. It's incredible. Zwolnić orka, ten, który został uwolniony. Yes, of course. Many, many theories. No dobrze, Mazury były. Mazury were fantastic and I love the Mazury, but it was great because it was quiet. Not many people there. I won't tell you where I was, but it was in the Mazury. It was fantastic. And czyli to było odosobnienie dla ciebie. That's right, it was a quiet time. Nie chcesz mówić, żeby to miejsce pozostało preserved. Well, yeah. And I was with, I swam lots and I read lots. And I read lots and lots of books. And the second place I went to, Piotr, was Góry Stołowe. Błędne Skały. Fantastic. Dolny Śląsk, tak? Dolny Śląsk. And it was pięknie wonderful. Tam jest. Never been there. Well, I've been through it. I've been through Kłodzko. But it was a fine, fine place. Lots of lovely people as well. Crazy drivers. Odwiedziłeś te drążone w górach korytarze? Yes, I did. You mean in the Zamek? Mm-hmm. It was amazing. It was niedaleko really, really incredible. Pardon? Niedaleko Wałbrzycha. Very, very close to Wałbrzych. But Kłodzko was very, very impressive. The castle was really good. And jeszcze klasztor Cystersów. Teraz nie pamiętam miejscowości, I ale didn't go there. Ten klasztor Cystersów, tam był kręcony między innymi film Prymas. Okej. I on ma największą, zdaje się, powierzchnię dachu w całej Europie. That is incredible. Bardzo trudno jest odrestaurować ten obiekt, ale kilkaset lat temu naprawdę musiał oszałamiająco wyglądać. Well, I have to say that when I went to these Błędne Skały, I was very, very impressed. Lots of tourists, of course. And apparently they filmed Harry Potter there. Na Dolnym Śląsku? Parts of Harry Potter were filmed in these Błędne Skały, which was quite czyli impressive. Ron i cała reszta. Ron Weasley. All the other. Hermione też were there running about in Dolny Śląsk, apparently. I don't know if it's true, but maybe you guys know. If you do, please let us know. bb@polskieradio.pl. Tell us if Harry Potter was there. Maybe another place. I don't know. Raise a little thing all over. This thing called Dostałem powiadomienie. Make meditation a daily practice and it will soon... O, Bartek Gajownik dzwoni, przepraszam, odrzuciłem. Pozdrawiamy. Yeah, of course. And it will soon become a habit. I find it really difficult to meditate. I really, really do. I would love to... If anybody out there has any tricks how I should learn to meditate, please write to us on bb@polskieradio.pl. Nie wolno się zniechęcać. Because I would love to learn to properly meditate, because I know it's good for you and I know it helps and I've tried, can't do it. Mm. I just think too much. I właśnie o to chodzi, żeby odciąć się od tego myślenia. Well, właśnie, how do you do it? I don't know. Zazwyczaj skupiasz się na jakiejś części swojego ciała albo na czynności. W tym przypadku, jeśli chodzi o mnie, yeah, oddech. Wyłączam, okay, bo głowa bardzo często generuje różnego rodzaju, nie wiem, projekcje, myśli. Tego jest bardzo dużo i to strasznie potrafi człowieka zmęczyć. Mm-hmm. W momencie, kiedy skupisz się na takiej prostej czynności, jaką jest oddech. Inhale, exhale, inhale, right, exhale. I do that and then I start thinking about something. Nie, ale to nie należy... No właśnie, to nie jest żaden problem. Nie należy tego rozpatrywać w kategorii problemu, bo to jest normalne, że mózg będzie się bronił, będzie w sobie błądził, będzie ci dawał kolejne zadania do rozwiązania, a ty powinieneś nawet nie siłą, tylko dalej na spokojnie skupić się na tym. Just let it go. Pozwalaj, niech się dzieje wszystko to, co ma się dziać i po prostu to przyjmij. Shot, you're a guru. Maybe you can like help me in this problem. Nie bez kozery siedzę i prowadzę program w pozycji kwiatu lotosu. forgot to tell you, Piotr, today is another international day. Dzień kawy z kwaśnym mlekiem. No. Curd cheese. Or cottage cheese, terrible. No właśnie, czym to się różni od curd? Bo curd to jest też ten skrzep, który powstaje, jeżeli do podgrzanego mleka doda się odpowiednią substancję, tą podpuszczkę. Exactly. To wtedy tworzy się ten skrzep, czyli curd. Yes, that's curd cheese, but twarożek jest tym bardziej konkretny. Czy wy jecie twarogi? Bo w Polsce mamy określone kwaśne twarogi, do których dodajemy różne rzeczy. To jest bardzo śniadaniowe danie. Ale w Anglii... We have this cottage cheese z takimi grudkami. Grudkami to my też mamy. Yeah, that's what we eat, cottage cheese. I love it. Ale to nie jest curd taki klasyczny. No, jak u nas, że kupisz taką kostkę sera. Nie, tak się raczej nie je w Anglii. A jak? It's just cottage cheese just z tymi grudkami. That's albo te włoskie macie różne mazaje. We just have cheddar cheese, don't we? A, tak, rzeczywiście. Cheddar, simply. So we had, changing the subject again, World Samosa Day, Be Late for Something Day, and today we have International Day of Charity, Piotr. Something for you. What did you do charitably? Czyli charytatywne. Yeah. Jeszcze dzisiaj nic nie zrobiłem. Come Ale on. Też wtedy niech twoja lewa ręka nie wie, co robi prawa. That's not a good thing. Poczekaj, czy to jest... Lewa ręka nie wie, co czyni Chodzi prawa. O to, tak, to, tak to było, przepraszam. Jestem, nie jednak Wiola z Brzyduli, mamy sporo wspólnego. chodzi o to, żeby jakoś tak się nie przechwalać tym, że komuś pomagamy, tak czy nie? No, but it's, you know, it's good, to, good to spread the good news. Trzeba robić swoje. Do you know the biggest charities in the world are? Niekoniecznie o tym dużo mówić. I was really surprised. I was looking at the biggest charities of the world. Big surprise. Number four. Another rank. Another ranking Rafa. The Wellcome Trust in the UK. And it's focused on health research. And they're worth $33 billion. $33 billion, which is amazing. Number three is the Ingka Foundation. Founded by Ingvar Kaprad from IKEA, the big man. And you know what he does? He promotes design and innovation, this thing. $36 billion. Incredible. Number two, you know this one. Famous guy did it. Mm. Famous IT guy. Come on. Który? Bill Gates. Bill Gates Foundation. Myślałem o Zuckerbergu. He hasn't got one. $47 billion. And of course, healthcare is the most important thing. Ale ja często mam wątpliwości, czy to rzeczywiście jest działanie charytatywne, czy to w tym chodzi o jakiś interes, o różne badania. No to, ale my mamy też krytyczne myślenie, tak? Jesteśmy wyposażeni i zawsze... Nie to, że szukamy dziury w całym, ale przyglądamy się uważnie pewnym sytuacjom. A drugie dno. The richest charity in the world, which really surprised me, I've never heard of them, the Novo Nordisk Foundation of Denmark. To jest koncern farmaceutyczny. No, it's not, it's a foundation. It's a charitable foundation. Być może powstała na kanwie owej wielkiej firmy. Could be. $73 billion they have, which is quite incredible. And of course, medical research. So most of the big charities in the world are all in medical research, which is quite surprising. I did not know that. And the oldest charity in the world? Czerwony Krzyż. No. The King's School in Canterbury. Czyli to it's a school. Król Artur założył i rycerze Okrągłego Stołu. Probably. The year I Ginevra. The year 597. That's the oldest in the world. I would like to know what you guys are doing for charities. Who do you give to? bb@polskieradio.pl. you. Some things look better, baby, just passing through. We love Elton. And Dua Lipa. They were together. Świetny rytm. I niech taki rytm z Państwem będzie przez tę niedzielę. We have to say goodbye now. Piotr Firan. Rafał Zar. Have a great, great Sunday. I'm not afraid to die.